omkring. Hun er alene, hvor skal hun hen? Hun kender ingen, er kun sig selv. En grå person er hun, som helt er glemt. En stakkels kvinde, som aldrig led. Med tomme øjne, som intet ser. Hun går der altid, hun er på job. Og det hun siger, er sin egen krop. Hun er som skibet uden hav. Og ingen af os kender hendes navn. Men skal du trøstes, hun tager dig i sin favn. Nok er hun ensom, men hun gør sin gavn. Med hende kan du få lov at lege, men du får aldrig hende til at neje. For hun har stolthed, hun er en kvinde. Samme tanker som alle andre. Jeg giver dig vildt råd.